Յանա, ուրախ ենք քեզ ողջունել Լուսապտույտ հաղորդաշարի տաղավարում։ Դու այս տարի ես դպրոց հաճախել եւ ի՞նչ տպավորություններ ունես դպրոցից, ի՞նչ ես սովորել, ի՞նչ է քեզ տալիս դպրոցը։ Ինձ տալիս է գիտելիքներ, որոնք ինձ կօգնեն լավ սովորել։ Իսկ ունես սիրած առարկաներ։ Այո։ Որոնք են։ Մաթեմատիկա ու երգ։ Յանա, իսկ բացի գիտելիքներ ստանալուց դպրոցում, այլ ի՞նչ ես ձեռք բերել։ Ես ունեմ ընկերներ դասարանում, դպրոցում սովորել եմ լավ կարդալ, լավ գրել, նաև շփվել ծների հետ։ Յանա, ինչքան գիտեմ, դու նաև շատ խմբակներ ես հաճախում։ Կպատմես խմբակների մասին։ Այո, ես գնում եմ դաշնամուր, նվագում եմ լավ երգեր ու գնում եմ երգ, լավ երգեր ասում։ Գնում եմ նկարչություն, մարդիկ նկարելու համար։ Հիմնականում սիրում ես մարդկանց նկարել, հա՞։ Մատիտով ես նկարում, թե գույներ ես օգտագործում նաև։ Հասարակ մատիտով եմ նկարում։ Իսկ ինչու ես հենց դիմանկարներ նկարում։ Որովհետև դրանք դժվար է։ Նաև պետք է այսպես նկարեմ, որ մարդու զգացմունքներ է Երևան։ Իսկ քո նկարներում մարդիկ ավելի շատ ուրախ են, թե տխուր։ Ուրախ։ Էլ ինչ ես սիրում անել, Յանա։ Ես սիրում եմ պարել։ Խմբակ ես հաճախում, թե պարզապես պարում ես։ Ես երկու պար եմ գնում, մեկը գիմնաստիկա, մեկը հասարակ պար։ Ունես արդեն պարի ինչ-որ տեսակ, որ շատ ես սիրում։ Այո։ Որն է։ Ծաղիկը։ Իսկ պարը քեզ ինչ է տալիս, Յանա։ Լավ պարել, լավ մարզել ու որ լավ մտածիկ ունենալ։ Այսինքն դա պարզապես շարժումներ չեն, պետք է նաև մտածես, հա։ Պարը դա ֆիզիկական շարժումներ չեն, դա օգնում են մտածել։ Յանա, ինչքան տեղյակ եմ, դու նաև գիտությամբ ես հետաքրքրվում, այսինքն քո ընթերցած գրքերը, մեր նախնական զրույցում պատմեցի, որ տիեզերքի, մոլորակների, երկրների տարբեր դրանց մասին են։ Կպատմես մի քիչ։ Ինձ հետաքրքիր է տիեզերքը։ Տիեզերքում կան 8 մոլորակ. Մերկուրի, Վեներա, Երկիր, որին վրա ապրում են Մարս, Յուպիտեր, Սատուրն, Ուրան, Նեպտուն, բայց եղել է փոքր մոլորակ, որը անվանել են Պլուտոն։ Պլուտոնը հիմա չեն հաշվում, դա թզուկ մոլորակ է։ Պլուտոնը մի քիչ փոքր է Լուսնից։ Ինչքան գիտեմ, նաև դրոշներով ես, հա, հետաքրքրվում տարբեր երկրների։ Արդեն քանի երկրի դրոշ ես ճանաչում։ 100 Մոտավորապես հասկանում ես այդ դրոշների գույները ինչ են խորհրդանշում, ինչու են ընտրվել հենց այդ գույները, որի մասին գիտես մի քիչ պատմի։ Դե Ռուսաստանը դա սպիտակ է, կապույտ կարմիր գույները, Չինաստանը դա կարմիրը գազարագույն գույնի դրոշը դեղին աստղերով, Մարոկոյի դրոշը բաց շականակագույն է ու կանաչ աստղ։ Կարևորը, որ իմանաս մեր երկրի դրոշի գույները ու յուրաքանչյուրը ինչ է խորհրդանշում։ Մերը գիտես։ Կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն։ Եվ յուրաքանչյուր գույն գիտես ինչի համար է այդպես։ Կարմիրը մեր հերոսների թպաճաճումն է, կապույտը խաղաղության գույնն է, երկնքի։ Իսկ ծիրանագույնը հասկերի գույնն է։ Այսինքն մեր զինվորները պահում են մեր խաղաղությունը, որ մենք աշխատենք եւ առատ ապրենք։ Յանա, բակ իջնում ես խաղալու։ Այո։ Եվ ի՞նչ խաղեր եք խաղում բակում, հետաքրքիր է։ Գնդակով են խաղում, հեծանիվ են քշում, ձնով ձն եմ արդեն սարքել։ Յանա, իսկ տանը կա ինչ-որ մի զբաղմունք կամ տանը մի անկյուն ունես քո սիրելի։ Ես սիրում եմ նկարել շատ բաներ, սիրում եմ խաղալ խաղալիքներով ու դասանեմ։ Յանա, ընկերների մեջ ինչն ես գնահատում, ասենք ինչ մարդ պետի լինի, որ քեզ ընկեր դառնա։ Ունեմ շատ ընկերներ։ Նրանք ինչպիսին են, ինչու են նրանք քո ընկերները դարձել։ Իրենց հետ խաղում եմ, իրենք եմ սիրած ընկերներս են, լավն են ու հավատալ։ Յանա, կա մի բան, որ կուզեիր ասել քո հասակակից երեխաներին։ Դե որ ես շատ սիրում եմ մայրիկիս, օգնում եմ նրան ու լավ դասեր եմ սովորում, ցանկանում եմ, որ բոլորը լավ սովորեն, լավ կարդալ, իմանալ, որպեսզի լավ մասնակիցներ դառնան։ Իդեպ դու ունես ընտրած մասնագիտություն։ Այո, ես ուզում եմ դառնալ բժիշկ։ Իսկ ի՞նչ բժիշկ։ Վերաբույժ։ Ինչու ես ընտրել հենց այդ մասնագիտությունը, Յանա։ որ մարդկանց բուժեմ։ Վերաբուժման մասնագիտությունը դժվար է, անհրաժեշտ է։ Բուժիշկը պետք է չսխալվի, որովհետև նրա սխալը մարդու համար վտանգավոր է։ Էդգար, ուրախ ենք քեզ ողջունել Լուսապտույտ մանկապատանեկան հաղորդաշարի տաղավարում և իհարկե մեր ռադիոլսողներին հետաքրքիր է ինչով ես զբաղվում, ինչ ես սիրում անել, ինչպես ես սովորում։ Իմ նախանդրությունները մեծ են, սիրում եմ մաթեմատիկան և փայտամշակում, մոդելավորում, կարդում եմ գրքեր, սիրում եմ նկարել, երգել, ամեն օր լցված է։ Տարբեր զբաղմունքներով է հագեցած։ Այո։ Էդգար, իսկ խմբակներ ես հաճախում, թե ինքը տանը փորձում ես հետաքրքրվել։ Եվ տանը, եւ հաճախում եմ խմբակներ։ Այս ժամանակաշրջանում հաճախում եմ 3 խմբակ՝ նկարչություն, փայտամշակում եւ մոդելավորում։ Իսկ ունես նախընտրություն այդ 3-ի մեջ, որն է ավելի հետաքրքիր քեզ։ Մեծ դեր ունեն կյանքում այդ արհեստները։ Եվ արհեստ, եւ արվեստ, եւ փայտամշակում, եւ նկարչություն, այսինքն եւ արհեստ է սիրում, եւ արվեստ։ Ունես պատրաստի գործեր, ասենք փայտամշակում։ Այո, 3 տարի է հաճախում եմ արդեն, ունեմ մեծ քանակով նկարներ, ունեմ թղթից եւ փայտից պատրաստած տարբեր մոդելներ եւ փայտամշակում քանդակներ փայտի վրա։ Օրինակ փայտամշակման խմբակում ի՞նչն է հետաքրքիր։ Նյութի հետ աշխատանքն է քեզ հետաքրքրում, թե որ աշխատանքի արդյունքն ես տեսնում։ Եվ այն դժվար աշխատանքը, որ անցնում ես, եւ ֆիզիկական աշխատանքը եւ արդյունքը իհարկե, եւ այն անհաջողությունները, որ մեծ դեր ունեն այս խմբակում, որ եթե ունես անհաջողություն, անպայման կլինի նաեւ հաջողությունը։ Այսինքն, եթե ինչ որ սխալ ես անում, ուրեմն այդ սխալը երբեք չի կատարվում, որովհետեւ դու արդեն քո սխալը հասկացել ես։ Պետք է ուղղել եւ առաջ անցնել։ Այո, առանց սխալների ոչ մի բան չես հասնի։ Նկարչությունը փայտամշակումը ինչ որտեղ կապ ունեն։ Նկարում են նույն խմբակն են, քանի որ սկզբում նկարում ենք թղթի վրա, հետո քանդակում ենք փայտի վրա։ Այսինքն պետք է նկարի կարողանաս։ Միասնական խմբակը, եթե գնես մեկը, անպայման պետք է գնես մյուսը։ Եթե չկարողանաս նկարել, չես կարող քանդակել։ Իսկ դու փայտամշակում որպես արվեստ ես ընկալում, թե արհեստ։ Արհեստը սկզբում աշխատանքի ժամանակ, արվեստը արդեն վերջում։ Ես ստանում ես արդյունքը։ Այսինքն շատ հետաքրքիր է, որ միասնական է։ Այո, խառնուրդն է։ Այո։ Հարկավոր չի գնալ երկու տարբեր խմբակներ, որպես լինի եւ արհեստ եւ արվեստ։ Էդգար, ասացիր, որ ընթերցում ես նաեւ։ Այո։ Հետաքրքիր են գեղարվեստական եւ հայկական եւ ռուսական գրքերը։ Այսօր վերցրել եմ նոր գիրք Ժյուլ Վերնի մասին, ռուսական, եւ սկսում եմ կարդալ։ Դասերից հետ հասնում ես եւ խմբակներ եւ ընթացքում ընթերցել։ Չգիտեմ ոնց է կատարվում, ընկերները ասում են, թե ինչպես ես հասնում, բայց ոնց որ իմ օրը 24 ժամի տակը 42-ը լինի եւ բոլորն է հասնում եմ։ Դասերը բարձր եմ ստանում, դասակները գոհ են, խմբակներ եմ հասնում եւ մեկտեղ կարող եմ եւ նկարել եւ երգել եւ կարդալ։ Ասում են, ինչքան երեխան զբաղված է, այնքան շատ բան է հասցնում։ Այո։ Դու ապացուցում ես դա, փաստորեն։ Կարելի ասած, այո։ Իսկ հետաքրքիր է, հասնում ես իջնել բակ, ընկերների հետ բակային խաղեր խաղալ կամ զբոսնել։ Եթե ցանկանամ, կարող եմ, բայց մեծ սեր չունեմ դրսի խաղերին, կարող շաբաթը 1 անգամ կամ 2 շաբաթը 1 անգամ։ Այսինքն հաճախ չես լինում բակում։ Այո, փոքր ժամանակից էլ մենակ էի դասեր սովորում եւ չէի մտածում դուրս գալու մասին։ Այսինքն այդ ժամանակը նույնպես ուզում ես օգտագործել ինչ-որ նոր բան սովորելու համար։ Իսկ ինչպես ես հանգստանում այդ դեպքում։ Քնելու ժամանակ։ Միայն քնելիս։ Այո, եւ աշխատանքի ժամանակ հանգստանում եմ ավելորդ մտքերից, վատ մտքերից։ Այդպեսի ճշմարտություն էլ կա, իրավացի ես։ Էդգար, դու տան միջն եք երեխան, ես ինչպես հասկացա։ Ես միջնեկը չկա, 4 երեխա ենք, ես երրորդն եմ։ Բազմազավակ ընտանիքում ես մեծանում։ Իսկ պատասխանատվություն որոշակի զգում ես, կրտսեր քույրիկ ունես։ Այո, ունեմ փոքր քույր եւ պատասխանատվություն մեծ եղբայրների հանդեպ կա, քանի որ զբաղված են եւ այն փոքր տան գործերը չի լինի նրանք կատար եւ ամբողջը ես պետք է կատարեմ։ Էդգար, այսպեսի հարց, բազմազավակ ընտանիքի երեխաները տարբերվում են մյուս երեխաներից։ Չեմ ասի, որովհետեւ բոլոր երեխաներն են նույնն են, բայց եթե դու մեծ ես, պատասխանատվությունը ավելի մեծ է քո վրա, քան ոչ բազմազավակ ընտանիքում, օրինակ միակն ես ընտանիքում, մեծ պատասխանատվությունը չկա, եւ ավելի շուտ կհասնես ինչ-որ բանի փոքր ընտանիքում, եթե ոչ բան քո ձեռքերով չկատարես, քան բազմազավակ ընտանիքում։ Նկատի ունեմ այդ միասնականությունը, ինչ որտեղ իրար օգնելը։ Այո, դրանով է առավել բազմազավակ ընտանիքը, քանի որ բացի ծնողների կամ ընկերների օգնությունից դու ունես հարազատ եղբոր կամ քրոջ օգնությունը, եւ այն ինչ որ չես սկսի ծնողների կամ ընկերների հետ, կարող ես սկսել եղբոր կամ քրոջ հետ։ Իսկ ինչը օրինակ ձեր դաստիարակությունից դու կտանեիր քո ընտանիք հետագայում։ Ինչմեթե բոլորը, որովհետև քո ծնողները երբեք քեզ չեն սովորցնի վատը։ Նրանք ավելի լավ է չսովորեն ոչինչ, քան սովորեն վատը։ Ես շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ես հայտնվել եմ այս ընտանիքում եւ ունեմ այսպիսի եղբայրներ, քույր եւ ծնողներ։ Եվ ես ուզում եմ, որ իմ երեխաներն են նույնպես այսպես դաստիարակվեն եւ նույնպեսի ընտանիք ունենան։ Էդգար, ունես երազանք։ Նրանք շատ-շատ են։ Ես ուզում եմ գիտություն ունենամ կամ մաթեմատիկայի զարգացնեմ կամ ինչ-որ հայտնագործություններ անեմ, ուզում եմ ամբողջ երկրով ճանապարհորդեմ, որտեղ սիրում եմ կենթանիներին, թռչուններին, ուրիշ ինչ-որ գեղեցիկ վայրեր, ծովը, հայտամշակումն էին դուր գալի, որ շարունակեմ, ուզում եմ դիեզերկ թռչել։ Շատ-շատ ցանկություններ ունես, փաստորեն երազանքներ ունես, իսկ մասնագիտություն ընտրել ես։ Ինչ թվում է, թե ավելի մոտիկը քանդակագործությունն է, քանի որ ես սովորում եմ քարի վրա, խաչքարների վրա, եւ ինչ թվում է, թե ամբողջ կյանքում ավելի օգուտ կտանա, որովհետեւ ավելի շահավետ է, ընտանիքի համար օգուտ կլինի։ Իսկ կա մի բան, որը քեզ չի հերիքում որպես երեխայի, ընդհանրապես ինչ կցանկանայիր, որ ավելանա մեր քաղաքում թեկուզ։ Երջանկությունը, պատերազմը չկանա, բայց որպես երեխա, երեխաներ կան, որ մոր կամ հոր պակասն են զգում, կամ եղբայրների, քույրիկների, ինձ պակաս այդպիսի չունեմ։ Ես մաղթում եմ, որ ոչ ոք չմնա ոչ առանց մայրիկի, ոչ առանց հայրիկի, ունենա բազմ ընկերներ, ունենա քույր, եղբայր եւ ունենա առողջ ապրելակերպ։ Մենք ես նույնպես մաղթում ենք, որ քո բոլոր երազանքները իրականանան, եւ կարծում եմ նպատակասլաց ես ու գիրագործես։ Այո։ Thank you. Thank you.